dadu hatiku dak tidu. Bergebu berdebar hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta saling berdua demi hidup cinta. Thank you.